จองกิดเรื่องอาดึดโอนขบอดกี้เจือโยกบองขังจองสู้ปีจิตสงูทลบกิดสมอบองคลาตีโอนชลายปรับบองเพลียมเพลียมขมีนเตสมอทลบสนายบองฉลายอย่างนี้นะนุ่นลองตาจิตสนายสนองสางปีไว้โอนตกบองเธอตรำสปีนชลอจอมลองโอนดอลตรายปีนี้โอนประดามเธอก่อนตายฉลายทามันบานสายสมใบตายบอนเต็งบ่าโอนกัดจองบางกูปรับบองมวยมัดมันบักเตอร์สัดงัดมันปรับจอมลอยบองมันเด็กบายบองเพลียมเพลียมเตอร์บักมันปลอมฉลายมันกูสอหลายโอนสำหรับจิตสมอบองไงมันอ่อนขบเกยไงนี่เกยขบมาดองตาชื่อเต้นนุ่นลองจบจับโดยอ้องเต้นี่เมเรียนสายตามต้นกำเมียเมชกตื้อบานเต้ชกขบเกยโดยขบบองตาสมบานเต้ปรับบองเพลียมเพลียมขมีนเตสมอทลบสนายบองฉลายอย่างนี้นะนุ่นลองตาจิตสนายสนองสางปีไว้โอนตกบองเธอตรำสปีนชลอจอมลองโอนดอลตรายปีนี้โอนประดามเธอก่อนตายฉลายทามันบานสนายสองใบใต้มันตึงบ่าโอนกัดจองบางกูปรับบองมวยมัดมันบักเตอร์สัดงัดมันปรับจอมลายบองมันเด็กบายบองเพลียมเพลียมเตอร์บัดมันปลอมฉลายมันกูสอหลายออนสำหรับจิตสมอบองไงมันอ่อนขบเกยไงนี่เกยขบมาดองตาชื่อเต้นนุ่นลองจบจับโดยป้องเต้นี่เมเรียนสายตามต้นกำเมียเมชกตื้อบานเต้ชกขบเกยโดยขบบองบ่าวอ้นกัดจองบายกูปรับบองมวยมัดมันบักเตอร์สัดงัดมันปรับจอมลายบองมันเด็กบายบองเพลียมเพลียมเตอร์บัดมันปลอมฉลายมันกูสอหลายอ้นสำหรับจิตสมอบองไงมันอ้อนขบเกยไงนี่เกยขบมาดองตาชื่อเต้นนุ่นลองจบ